Kupata we mdoli kwa ajili yangu Mungu amekushusha kitungu ndo rada ya mtoli ama nyama nyama kwenye sambusa kichugu ni mzigo na toroli hadi nguo inataka pasuka msupu ni macho ya goroi rangi kama unaoga mafuta